मेरा सपना मार्टिन लूथर किंग, फेथ हिंदी मीनू नेगी रोथान। मैं हमेशा से ही सपने देखने वाला रहा हूं, लेकिन मुझे एकमात्र वही सपना याद है जिसे मैंने अपनी खुली आंखों से देखा था। जब मैं एक बार सो जाता हूं तो मैं दिन भर का बीता हुआ शायद ही कभी मेरे सपने में आता हूं, लेकिन एक दिन मैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में एक टेलीविजन कार्यक्रम देखते हुए सो गया और फिर जो सपना मैंने देखा उसे मैं कभी नहीं भूल पाया। मेरे सपने से मैंने मार्टिन को एक बच्चे के रूप में बड़ी भीड़ में देखा जिसमें पूरी दुनिया के सभी लोग शामिल थे। वहां सभी रंग जाति और धर्म के बच्चे, बूढ़े पुरुष और महिलाएं थी। उन सभी के पास बड़े बड़े थैले थे जिसमें उन्होंने अपने पूर्वाग्रह, अज्ञानता, हिंसा, नफरत और भय को भरा था। उनके बदले में वे स्वतंत्रता, शांति, जागरूकता और प्यार की आशा कर रहे थे। कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में बड़े थैले थे, लेकिन सभी के पास बदलने के लिए कुछ न कुछ जरूर था। उस स्थान पर आसमान की ओर जाती हुई उज्जवल चमकदार सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। युवा मार्टिन और उसके पिता डैडी किंग, उनकी माँ, उसकी दादी प्रिय माँ, उनके भाई और बहन एडी और क्रिस्टीन उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए कदम उठा रहे थे। हर कोई उस पुराने भजन के शब्दों को गा रहा था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तभी एक भयानक घटना घटती। युवा मार्टिन का परिवार गायब हो जाता है और वह अकेला रह जाता है। केवल उसका एक करीबी दोस्त और लड़की की माँ जो सड़क के उस पार रहते थे रह जाते हैं। जब दोनों लड़के स्कूल की सीढ़ियों के पास खड़े थे तो लड़के की माँ ने युवा मार्टिन को वहां से चले जाने को कहा। यह गोरे बच्चों का स्कूल है, उसने कहा। पर मैं भी तो स्कूल शुरू कर रहा हूं, युवा मार्टिन ने गर्व से जवाब दिया। तुम्हें काले बच्चों के स्कूल में जाना चाहिए, वो चिल्लाकर बोली। भला क्यों, युवा मार्टिन ने पूछा। क्योंकि हम सफेद हैं और तुम काले हो, उस लड़के की माँ ने जवाब दिया। तभी युवा मार्टिन ने एक पुलिसकर्मी को देखा। यह वही पुलिसकर्मी था जिसने एक बार डैडी किंग को बच्चा कहकर पुकारा था। यह एक बच्चा है, डैडी किंग ने यंग मार्टिन की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैं एक आदमी हूं, मेरा नाम रेवरेंड किंग है। पुलिसकर्मी फिर चुप रहा और डैडी किंग चले गए। लेकिन मेरे सपने में यंग मार्टिन अकेला था और पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़ रहा था और वह चिल्लाकर कह रहा था, रुको लड़के रुको। युवा मार्टिन से जितना तेज हो सका वो उतना तेज दौड़ा। उसे एक बस दिखी और वो उस बस में चढ़ गया। उस बस का ड्राइवर वही था जिसने मार्टिन और उसे शिक्षक को बस में इसलिए खड़ा किया था ताकि सफेद लोग बैठ सके। मेरे सपने में बस चालक युवा मार्टिन के ऊपर जोर से गुर्राया और बोला, अश्वेतो यानी नेग्रोस के लिए इस बस में कोई सीट नहीं है। मेरे पैर में दर्द है पर मेरी आत्मा में शांति है। अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ो, गोरों कालों के लिए अलग अलग बसों का बहिष्कार करो। युवा मार्टिन बस से उतरकर उन लोगों की भीड़ में मिल गया जो हाथों में गोरों और कालों के लिए अलग अलग बसों के विरोध में बैनर पकड़े हुए थे। सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार, अलग अलग रखना बराबरी नहीं, शांति, आजादी और नौकरियां, स्वतंत्रता और न्याय के मांगों के बैनर पढ़कर युवा मार्टिन बहुत खुश था। पूरी अमेरिका में मुफ्त सफर हो, हम भी औरों की तरह बस में बैठना चाहते हैं, हर एक अमेरिकी नागरिक को वोट का हक मिले, क्योंकि उसके अपने लोगों को इन समस्याओं का आए दिन सामना करना पड़ता था। इसलिए युवा मार्टिन उन प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गया। वे गा रहे थे, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे अपनी उंगली पर रखना चाहे। लेकिन तभी घुड़सवार पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कुचलना शुरू कर दिया और पैदल पुलिस ने उन पर पानी फेंका, कुत्तों और मवेशियों को उनके ऊपर छोड़ा। बहुत अत्याचार हुआ, खून बहा, भीड़ ने आगे बढ़ना और जोशीले गीत गाना बंद कर दिया। युवा मार्टिन और सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस वैन में फेंक दिया गया और जेल ले जाया गया। जेल में रहते हुए युवा मार्टिन ने वो सब याद किया कि माँ ने उसे दासता और दुर्व्यवहार के बारे में बताया था। पुलिस के बुरे व्यवहार के बावजूद भी मार्टिन ने उनके साथ सभ्य व्यवहार किया। माँ युवा मार्टिन से मिलने आई, उसने मार्टिन को अपने गले लगाया। फिर मार्टिन ने माँ को उन सभी भयानक चीजों के बारे में बताया जो उसके साथ घटी थी। लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसने पूछा। माँ ने कहा, बेटा तुम अभी केवल 6 साल के हो, इसलिए तुम चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। एक दिन तुम जरूर इस हालात को बदलने का रास्ता खोजोगे। आज रविवार है और हम रविवार स्कूल और चर्च जा रहे हैं, डैडी किंग ने एक डैडी किंग एक उद्देश्य का प्रचार करेंगे और तुम्हारी माँ गीत समूह का निर्देशन करेगी और तुम अमेजिंग ग्रेस वाला भजन गाना। मेरे सपने में जैसे ही युवा मार्टिन चर्च में बैठा उस दिन डैडी किंग के प्रचार को सुनते हुए उसने अपने सामने महात्मा गांधी नाम के बहुत छोटे लेकिन शक्तिशाली और पवित्र व्यक्ति को देखा। गांधी जी ने युवा मार्टिन को परिवर्तन लाने के लिए प्यार की शक्ति के बारे में बताया। 30 करोड़ से अधिक लोगों ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के माध्यम से स्वतंत्रता कैसे हासिल की उसके बारे में भी गांधी जी ने बताया। गांधी की सीख में युवा मार्टिन को अपने लोगों की मदद करने का जवाब मिल गया। अब मार्टिन मुझे मेरे सपने में एक बच्चे के रूप में नहीं बल्कि अपने चर्च के मंत्री के रूप में दिखाई दिया। उसकी एक सुंदर पत्नी और 4 बच्चे भी थे। मार्टिन से बहुत से लोग मदद मांगने के लिए आते थे। सबसे पहले मदद मांगने एक महिला आई। उन्होंने एक गोरे आदमी के लिए बस पर अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया था। उसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसका नाम था रोजा पार्क्स। गोरों और कालों के लिए अलग अलग बसों का बहिष्कार करो। जहां कालों को अलग बैठना पड़े उन होटलों पर धरना दो। वोट डालने के लिए अपना नाम रजिस्टर करो। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई। समूह ने गोरों और कालों के लिए अलग अलग बसों का बहिष्कार किया। जहां कालों को अलग बैठना पड़े उन होटलों पर धरना दो। सभी का वोट डालने के लिए पंजीकरण किया गया जिससे कभी सभी काले बच्चों को समान शिक्षा घर और नौकरियों में समान अवसर मिले। इस समूह का नाम साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस था। मार्टिन लूथर किंग उसके नेता थे। उन्होंने लाखों लोगों को देश की राजधानी में एकत्रित किया। वहां उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली भाषण दिया। उससे हर कोई प्रभावित हुआ। मेरा एक ही सपना है कि एक दिन हमारा देश आगे बढ़े और इंसानियत के असली अर्थ को प्राप्त करे। किंग ने अपने सपने की तस्वीर खींचते हुए लोगों से कहा, आज मेरा एक ही सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के पुत्र और पूर्व दासों के मालिकों के पुत्र एक ही मेज पर बैठकर भाईचारे को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मेरा एक ही सपना है। मैं अपने सपने में देख सकता था कि किंग के चारों छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के एक बेहतर दुनिया के दृष्टिकोण से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग प्राथमिक स्कूल और फिर दोबारा से किंग मेरे सपने में आए। काले और सफेद दोनों लोगों के साथ बस का सफर करते हुए दिखे। गोरे काले एक साथ भोजन खाते और एक साथ वोट देते दिखे और सभी गोरे काले बच्चों को एक साथ स्कूल जाते हुए देखकर किंग बहुत ही खुश हुए। लेकिन अचानक एक धमाके जैसा शोर सुनाई दिया। फिर मुझे पता चला कि मार्टिन लूथर किंग मर चुके थे। मेरे सपने में भी लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो उनकी मृत्यु वाले दिन रोए थे। माननीय मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 से 1968 अंत में मुक्त। भगवान का शुक्रिया, अंत में मुझे मुक्ति मिली। डैडी किंग, माँ क्रिस्टीन किंग की पत्नी ओरेटा, उनके चारों बच्चे और उनके कई दोस्त और समर्थक उस हीरो की याद में एक अनंत लौ जलाने आए। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उसमें शामिल हुए। पूरा संसार शोक में। जैसे ही मेरा सपना खत्म हुआ वैसे ही मैंने खुद को एक विशाल समूह में पाया जिसमें सभी रंगों जातियों और धर्मों के औरत मर्द और बच्चे शामिल थे। वे सभी मार्टिन लूथर किंग की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए थे। अपने अपने तमाम पूर्वाग्रह घृणा अज्ञानता हिंसा को किंग की याद में त्यागने आए थे। हर एक अच्छा काम एक सपने से शुरू होता है। हमने घृणा के उन थैलों का एक ढेर बनाया। जैसे ही उसमें आखिरी थैला पड़ा तब एक जोर का धमाका हुआ और उस ढेर में आग लग गई। उस आग की तेज रोशनी ने पूरी दुनिया को उज्जवल किया। आकाश में चमकदार शब्द दिखने लगे। वहां लिखा था, हर एक काम एक सपने से शुरू होता है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जीवन। 15 जनवरी 1929 मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अटलांटा जॉर्जिया में जन्म। 1935 मार्टिन लूथर किंग अटलांटा में ऑल ब्लैक यंग स्ट्रीट प्राथमिक स्कूल में गए। जून 1944 मार्टिन लूथर किंग का अटलांटा के मोर हाउस कॉलेज में प्रवेश। फरवरी 1948 मार्टिन लूथर किंग को बैप्टिस्ट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जून में मोर हाउस कॉलेज से स्नातक होने के बाद चेस्टर में क्रूजर थियोलॉजिकल सेमिनरी पेंसिल्वेनिया में प्रवेश। 18 जून 1953 मार्टिन लूथर किंग और कोरेटा स्कॉट का विवाह। सितंबर 1954 मार्टिन लूथर किंग मोंटगोमेरी अलाबामा के डेक्स्टर एवेन्यू चर्च के पादरी बने। जून 1955 मार्टिन लूथर किंग ने बोस्टन विश्वविद्यालय से धर्मशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। 17 नवंबर 1955 योलांडा डेनिस किंग किंग्स का पहला बच्चा पैदा हुआ। 1 दिसंबर 1955 श्रीमती रोजा पार्क ने मोंटगोमेरी अलबामा में एक सफेद आदमी को अपनी बस छोड़ने से सफेद आदमी के लिए अपनी बस छोड़ने से इनकार किया। 5 दिसंबर 1955 मार्टिन लूथर किंग मोंटगोमेरी इंप्रूवमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए और मोंटगोमेरी बसों के सालाना बहिष्कार का नेतृत्व किया। 26 जनवरी 1956 मार्टिन लूथर किंग को यातायात उल्लंघन के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया। जनवरी 1957 साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस यानी SCLC की स्थापना, मार्टिन लूथर किंग को राष्ट्रपति चुना गया। 23 अक्टूबर 1957 मार्टिन लूथर किंग तृतीय का जन्म। फरवरी 1959 मार्टिन लूथर किंग और कोरेटा स्कॉट किंग भारत आए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के तरीकों का अध्ययन किया। जनवरी 1960 राजा परिवार अटलांटा चले गए, जहां मार्टिन लूथर किंग अपने पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर के साथ एबनेजर बैप्टिस्ट चर्च के सहपादरी बने। फरवरी 1960 ग्रीन्सबोरो उत्तर कैरोलिना में छात्र पहले सिटिंग, जिसमें केवल सफेद छात्रों के लंच काउंटर पर बैठना शामिल था। 19 अक्टूबर 1960 मार्टिन लूथर किंग को अटलांटा में दोपहर के भोजन के काउंटर पर बैठे जाने के बाद जेल भेजा गया। 30 जनवरी 1961 डेक्स्टर स्कॉट किंग का जन्म हुआ। मई 1961 फ्रीडम राइडर्स ग्रेहाउंड बस द्वारा वाशिंगटन DC छोड़ बस विघटन के विरोधियों द्वारा जला दिया जाता और बर्मिंगम अलाबामा में आने पर सवारियों को पीटा गया। दिसंबर 1961 मार्टिन लूथर किंग अल्बानी जॉर्जिया में स्टोर्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों को अलग करने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों से जुड़े। सितंबर 1962 ब्लैक स्टूडेंट जेम्स मेरेडिथ मिसिसिपी के सभी सफेद विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का प्रयास। 28 मार्च 1963 बर्निस अल्बर्टी किंग का जन्म। 12 अप्रैल 1963 मार्टिन लूथर किंग को बर्मिंगम अलाबामा में मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया और 13वीं बार जेल भेजा गया। मई 1963 पुलिस ने बर्मिंगम में विरोध करने वाले विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए कुत्तों और आग का उपयोग किया। 28 अगस्त 1963 में 250,000 लोगों ने वाशिंगटन DC में नागरिक अधिकारों के समर्थन का प्रदर्शन किया। मार्टिन लूथर किंग राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ मिले और अपने आई हैव अ ड्रीम का भाषण दिया। 22 नवंबर 1963 राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी गई। अगस्त 1964 फिलाडेल्फिया मिसिसिपी में 3 युवा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। दिसंबर 1964 मार्टिन लूथर किंग को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मार्च 1965 मार्टिन लूथर किंग और ACLC ने अलाबामा में मतदाता पंजीकरण अभियान शुरू किया। सेल्मा से मार्च करने का प्रयास करने वाले नागरिक अधिकार प्रदर्शनकारियों अलाबामा मोंटगोमेरी अलाबामा के लिए राज्य सरकार द्वारा पीटा गया। अगस्त 1965 राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने 1965 वोटिंग राइट्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए। 28 मार्च 1968 मार्टिन लूथर किंग मेम्फिस टेनेसी में 48 स्वच्छता श्रमिकों के समर्थन में उन्होंने मोर्चा निकाला। 3 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग ने अपना आखिरी भाषण दिया, मैं पर्वत पर गया हूं। 4 अप्रैल 1968 मार्टिन लूथर किंग को मेम्फिस में लोरेन मॉर्टेल ने गोली मारकर मार डाला गया। भागने वाले दोषी जेम्स अर्ल लेप को बाद में हत्या का दोषी पाया गया।